که کامیابی نغواړي بس هم جنگ دی و جنگیر و دی ګټل کې بایلل کته ګارن چې کامیابی غواړي چې تا دې ته شکست ولر ورکم بیا به نو بل ځای د غونه کدر بیا ورکه قرباني اصحاب سره نبی علی السلام مشوره او بچاله اختیار در کې کومه خوا کوي بر دې نو بل ځای چې قرباني غواړي مشکم دغه کې خوشیدان کې لو شهرت خو سره زمو ارزو ده برته دا پلان کامیاب ک چې سره جان ته سرګند سي چې درې ساو جار لس نه پاره او اسلحه نه ورڅخه د زرو نه فور سره وجنګ دل اویا ورمړه کړ اویا چې شکر هغه ځنې بنجان کړ ول موږ دا غواړو نو الله ختم مختار کړو خدا خو مصطفی لاس کې حالت یې مختار در لره در کې چې کوم خوا غواړي کامیابی غواړي ک شهادت ک دلته کامیابی غواړي پر دغه کمزوري سربېره بل ځای بیا قرباني ته چمتو یې الله دې سنور شو چې بیا په احد کې جنگ شو بل ځای بیا قرباني ته چمتو یې هغه ځای دغه دی چې رالی نو خاله وي تا دغه فیصله کړو اختیار مستا په لاس کې در کړو نو د منعین جان فوسکم څوره کمه تعبیر سو دواره کمه یو دا دی چې ستا د لاس پیښه سو دغه ځای ته چې دغه لکه دی وکړه دغه یې سبب بل دا دی چې ستا د لاس پیښه سو چې الته تا دغه رقم فیصله کړو چې اوس می کام بیا بک بیا ز قرباني ته اماده هم خو دغه قرباني ځای دی ورته کړم شمانه پر چی شي باندې خو دغه سې کړو په خبره پوسواس ته دې خبرې په جواب کې قلتم تاسو واست ان هاذا دا کوم خوا پیښه سو زه پر حق يم دې پر باطل دي او زما شهیدان کیږي زما رسول زخمی کیږي الله وي قلت ورته هو دغه من عندي د نيزه د طرفه څخه انفس کوم ستاسو د ځانو د چخپل غلطي دي کړې ده او هغه فیصله ده غسی کړې ده ان الله على كل شيء قدير ان الله بشك الله عز وجل على كل شيء پر هر شی باندې قدير قدرت والا دي الله پر هر شی باندې واک من دي دغه ان په قدرت کې و چې هلته د لژواج سره سره چې تا د رسول الله اسلام اطاعت کو امر ته من قادوي تا کامیاب کړل دغه د الله په قدرت کې چې به امریکا دغه ناکامي درته در اړي الله پاک دې نه وی چې الله ستاده هغه کامیابی و دغه ناکامي د دواره څخه غافل دي خبر نه الله یې پر هر شی واک درم هغه اما کړی دغه اما کړی هغه پر اطاعت باندې را بنه هغه کامیابی دا پر بی اطاعت را بنه رسول الله اسلام یې ولاړ نو ته د زاس خزغلی خزادي لا کړل فسال پاک فرمای و ما اصابکم و ما هغه اصاب چې ورسېدی کوم تسته یوم په هغه ورځ التقات سره مخص ول الجمعان د غدوی د تسنیه د جمع جمع ټولی او گروه ته ویل کیږي یو ډاله د غدوی د چې یو د مؤمنانو دل بل د کفارو ده د احد ورځ یادی په هغه ورځ د غدوی د پر مخص او تا ته کوم مرګ جوړ بل تا ته ورسېدل د څنګه ورسېدل فبإذن الله دا د الله تعالی په اذن سره ده ګوره ما هغه و ما اغا صاحب چې ورسېد کوم متسه ته په کوم ورځ یوم په اغا ورځ التقا چې پر لمخص ولې الجمعان د غدوی ډلې چې د مؤمنو د کافر ډلې دي فبإذن الله دغه تا ته چې کوم شی رسېدل دی فبإذن الله دا د الله تعالی په اذن او په اراده باندې دی دا یې ولې علم المؤمنین پر هغه ولې علمت یې فلان ورزم په دغه کې څو خبرې دي دلته چې دی درې سبب الله تعالی د تسلی ورته بیان کړ او علما اصابتکم مصیبه قد اصبت مثلها دغه یو تسلیس او اصحاب ته ورته چې تا دوه واره د تاوان رسول دي د یو سل اویا نه پرې کڼډو کفر یو سل سلویش نه پرې اویا یو پلا چې مقتولین دي اویا هغه بنجان دي دغه تر سیدل نو مول ته تاوانی خونه د یو تسلی پسې چې سراتیر چې تول قلتم ان هاذا دانو څنګه را پیښه سول د زمر د پاره د شهادت قل هو من عند انفسكم دخبل لا صدر پیښه سول د بل تسلی ده نو دا ته ولي پر الله تاوانه تسلی که دا خپل غلطی دی کرد دی سمای چه علاز ما سر بی وفایی وکرن روزی بله خپل دلاس در پیر شده خپل دلاس دی اغا پی سلا دا چه پا بادر که دی کرد یا دا غا وس غلطی چه جس ولا دای دوی تسلی درایه ما دا غا دا چه فبی اذن الله دا د الله په اذن د الله وی الته ما کړه به کامیابی دلته هم ما کړه د الله په مشیت کې به تاسو کې زور دی چلیج نو خو به دې پر چی شي باندې الله دا غره کم درته پیښ کړه کله دا یې په مضمون تش په دې لاس دلته یو سوال واره کیږي هغه دا دی چې زموږ خپل په عصر کې حکیم الامه رحمه الله فرمای و زموږ دین کسان رو پران کو ناکاران دا غځي بره بیا دلیل ګرځي شنو چې هغه اصحاب ته د الله په اذن ورسې دی دا مشکل دا کوم تاوان چورته پیښ شوی دی دا لا په اذن او ادا را تسلی ورلره ورک نو زه کوم کزنا کوم که دروغه هم دا لا په اذن او په اراده ده نو زم اغه را کم یم الله دا غس را سره وکي چې بارج ما د وژخت نه چی الله پاکستان په اراده وسو دا یو د جد و خبرو تر منځ ډیر فرق دی نو اصحاب چې اوغه بندکی هغه کوتل چې ما دریات کی چې الای کی دی د پیغمبر سره عزت کا و ګناه کول

داسه کوي رسول الله عليه السلام په سنگر کې ناستي هغه هغه دي ته ځغلې مدینه ته چې یا دا جنگ زه نسم کولی راسه یا جنگ وکړه که اصلي غیرت منې وایم جنگ ښه نسه کوه ډله خو را ډېره کړمه د یو چا مرسته دوه رقمه کېږي یو دا رقم کېږي چې سم دم ورسره ودرېږي بل دا دی چې باره وا زه خو هغه ولاکه کوی سم دونه زړه د کومې خوا لرم وایم راسه په ډله کې ودرېږي د دښمن د سترګو خو به موږ ډېر وایسېږو هم باره د دښمن په زړه یو څه بېره ننوځي ته خو یو کار لا نه کوې د خلکو په چمه زنانه کارم نه کوي چې ما ډله را ډېره کړه ته ډله لانه را ډېره داسې ورته وایي وقیله وویل شوه له هم دغه منافقانو ته تعالو تیس راسي قاتلو وجنګېږي په سبیل الله په لار کې د الله که غیرت لرې که نه لرې اوید پعود پاخ وکه دفاع نو دغه ده چې زما په صف کې کښېنه راسره بره به هغه دښمن یو څه سترګه سوځي چې یاره دا هم ډېری خلک دي ته خو ما مه رسوا کوه چې هغه وایي هغه خلک ځینې ولاړه وتښتېده دې لږ پاته سوه قالو دی څه ویل د منافقانو لو نعلمو که چیرې موږ پوهېدلی قتالا په جنگ لتبعناکم موږ به ستاسې متابعت کړی وای نو درسره کښېنستم خو په جنګ مې سر ولاکه خلاصېږي په خبر پوهېږي دغه د غولدنګۍ خبره چې ده چې دادی دلته کوي چې په جنګ زه نه پوهېږم که نه درسره کښېنستلم دا فقط هغه چا ته چې سړی موږ وایي خار وررسوي هغه بده خبره چې مسلمانان په دې قسې هغه دغه ده چې هلته په مدینه کې خو دې یو نظر ورکړی و رسول الله السلام ته بهرا جنګ چې دی هلته موږ نه کوو په مدینه کې داخل یې کوو هغه ځوانان چې وجزه بچان هغو یا در مدینه د باندې کو پیغمبر خو د هغو خلکو په قوله کولي خو هغه ځوانان ډېر وجزه بچان چې راله دوی هلته لا جوټ وه دلته چې راله بهرن که په جنګ زه پیدای نو زه چیرې پاتېدم یعنی هلته دې پر ما د ناپو ګمان وکړي زما نقشه دې نه عملي کوله غوږ دې نه ورته ونیو نو زه ناپو یم ناپو جنګ کوای سي که په پیدای ولا هغه درته تللی وای دغه خبره الله وایي دی دغه خبره په منافقت کې ځای چې په پیدای هم ولا که ټینګ سوی وای داسې اوس ماځ بهانه کوي چې زه په جنګ نه پوهېږم چې په پوهېږې هم نه پاتېږم قالو دی ویله د اصحابو په جواب کې لو نعلمو که موږ پوهېدای قتالا په جنګ چې زما د جنګ زده وای لتبعنا موږ به خامخا متابعت کړی کوم ستاسې د لیه په سنګر کې پاتېدلو نو مګر خو نو څه کوې چې اوس مو سر نه په خلاصېږي اوس که اصحاب ورته وایي چې سر دې په خلاصېږي د یو نه چې په خلاصېدې مې زما خبره دې ولې نه منل خو دستې دا خبره را ګرځي فقط ما زما لکه سړی چې چاته یو څوک زیری په یو خبر باندې لغازي خبره ده لغازي ورته کوله داسې نه وو چې واقعي د دې جنګ نه وزده ولې نه وزده الله پاک وایي هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان هم دغه منافقان للکفر کفر لره یومئذ په دغه ورځ کې چې دا دلته د جنګ ورځ ده اقرب ډېر نږدې دي منهم تر دې للایمان ایمان لره منافق خود سره په ځوکه ایمان نه درلود ده ده خبر خو ګرد پر جبه باندې ده نو چې دغه د احد د غزا ځای نو پیښ شوی په مدینه کې دی په خله د خبرې کولې چې ځان ایمان ته ډیر نږدې کاوه سړي چې بول واقعي مؤمن ده مګر دلته دا جنگ ورس چراله چې اصحاب ډیر لږ دي هغه صادقین اخو لشکر درې زره دي دلته دغه نه قدر به حیا اوس پنسترګیس برای هغه د زړه مردار خبرې کړه په خله رااله اوس په ظاهر کو پر تنځ دی کدا هیڅ په خبره زما پوهېږي په زړه کې د ایمان سته نشته د ده خبره فقط پر ظاهر بنا ده چې جنگ ته سنگر ته نه وراغلی نو دی په خپلو خبرو کې ایمان ته ډیر نږدې دی ایمان د کم خبرې ډیر کولی چې رښتیا ته ودروي په دغه ځای کې او پوسو چې اصحاب مغلوبه دي ژوندی به یو لا نه سره دلته قرار هغه باطني کفر راښکاره په دا ظاهر کې د کفر او خاطر ځان نږدې کې د اصحاب خوا یې پرېښم دغه ځای الله پاک یې دی هم دی للكفر كفر لرا يوم اذن فدق ورز دا جنگ سر مشلي اقرب ودي نجدي دي منهم تردي للايمان ايمان در په خوا په ظاهر خو و چاته نجدي ود ایمان خبري شي شي کوله نن چدي په ظاهر دغه نسپنستر کې سوچو کفر تو ور نجدي کیږي په ظاهر په ځکه کې خودي کافر چې کافر دي فقط د خلیته کته کیږي خله نن د کفر خوا ته ډیر ور نجدي ده بس هغه خوا باندې د ورزاده الله فرمای یقولون دی وای دا منافقان بی افواههم پخپل خلو ما اغه سوای لیس فی قلوبهم چې د دې پزړو کې نسته په خله اغه اغه شیان وای چې اغه د دې پزړو کې نسته څه معنی په خله دغه خبره کې چې برای کز ما جنگ زده وای زه د لی پاتې دم خو نو نه په پیژم څه وکم نو چې سر مې نه په خلاصی ولا دنګی ته دغه الله وای چې په پیدا یې ملاقات زوم دا دغه معنی چې پزړو کې کوم خبره ده هغه په خله دی چیش کی دې هغه خبره وسنه کې چې په ځل کې ده په ځل کې کوم خبره چې په جنگ پویم ام می ولا کته کې او په خله سوای نه په پیاژم چې په پیدا نو چیرې تلم نو ولو نعلم قتالا لتبعناکم دغه زیا دی الا ودا دې زړه خبره نه ده چې دینو واقعي دا غره کوم چې جنگ زای بره پاتیر چې زای نه پاتیر یقولون دی وای به افواههم په خپل خلو ما هغه خبره کې لیسه چې هغه نسته په قلوبهم په ځل کې ده دی دانه پاک الله پاک دلته راڅرګند کې چې نه دي اصحاب پرېزه خطر مرض چې واقعې د خوره کې جنگ نه دی ځکه زده وي پاتې دی نه دی چې زده یې نه پاتېږي دا مرض تا ته هغه دغه در رسي هغه خار در رسي چې وره زیرونه درته کوي په دې خبره باندې چې ولې جالته زما خبره نه کوله پس یې الله پاک فرمایي چې والله اعلم بما یکتمون کتاونه الله پاک وایي دی په زړه کې بله خبره ده په خوله دغه وایي دا نو څنګه نو الله وایي خو زه یې په زړه خبر یم والله الله پاک اعلم و ډېر خبردار دی بما په هغه څه یکتمون چې دی پټوي د ده پټه خبره چې په زړه کې ده ایښې ده الله وایي هغه ماته ښه راڅرګنده ده را معلومه ده نو دی د زړه خبره تا ته نه کوي نو پس یې الله پاک فرمایي الذین دوی هغه کسان دي قالو چې دوی ویله چې اخوانهم ورونو لره ده دوی دغه د اخوانهم یو جمله پلا مخکم تیره سیو اله ته موږ د دې د ورونو څخه دواړه اخیستلی سوه نسبي ورونه چې په نسب د ده ورور وایي مګر وایي مؤمن د پیغمبر علیه الصلاة وسلام ملګری وایي هغه او هغه م اخیسته کېدلی سوله چې په نسب کې ورور نه وایي فقط په عقیده کې ورور وایي عقیده یې سره شریک وایي دلته هغه رقم نه دي دلته خاص هغه اخوان مراد چې په نسب یې ورور نه دي په عقیده کې نه دي شریکان په عقیده کې د اصحابو ملګري دي د نبي علیه السلام هغو ته به یې ویل دا یې به د څه دپاره ویل د دغه دپاره چې د هغوی بې عقلي ښکاره کړي غم یې نه کوه هلته چې په هغه اخوان کې دواړې خبرې سره زایدې ولې زایدې خو هغه چې ورپسې الله حسرت ذکر کړی چې دی غم وکړي نو غم خو پر خپل هغه عقیدې ورور باندې هم صحیح کېږي چې د عقیدې ورور یې دی په غمجن نه مړ سي ولې خو د ده هم مسلک و د ده هم مشرب و سره شریکان و پر نسبي ورور خو هم غم کېږي پر عقیدوي ورور هم غم کېږي دلته چې دی دلته دی د غم په خاطر نه وایي پسې د حسرت خبره نشته په هغه آیت کې د حسرت خبره ورسره وه چې ولدا د دوی دپاره غم سي دلته نو د اخوانه څه فقط نسبي مراج نسبی دا معنی چې ستا د مور زو کړی دی د مور پلار زو کړی دی مګر په عقیده کې ستا څه جلا دی د بل چا ملګری دی پر دغه باندې چې دی سړی دونه کدر غم نه کوي بره ورور خو چې ماته په لاس راغلی مزماتې ولا که د ژوند څکه کړی وای لکه نه وسلی مثال په تور ځینې کسان دي د کفارو په ډله کې ګرسره ولاړ چې دا بل مؤمن دی چې ورور یې دا بل ورور ولا کې ځینې چپ کړم نو خو هغه دی دی زما کار غلط بولي زما قرآن غلط بولي زما احکام غلط بولي نو دی بله زه اخواته پرېږدم څه دي چې ورور مې دی پر دې باندې غم سړي ته دونه ډېر د غم مسله یې دلته نه دلته د چا د تخسیرو د مسخره کولو چې هغه مسخره کې معنی هغه جاهل وتراشي نو د دغه دپاره موږ څه شي دي مراد کړي د دوی نسبي ورونه مو مراد کړي مګر اصلي په عقیده کې د دوی ورونه دي د نبي علیه الصلاة والسلام ورونه دي د هغه سره ملګري دي د هغه اصحاب دي نو دی د هغو حماقت څنګه بیانوي الذين دغ منافقان فاغ كسان قالوا چدي ويل لي اخوانهم خپل ورونه و په دې حال کې قعدو چې دي خپل ناس تو دي خو نمت نیت ځان ورسه او دوري ناس جنگ خو دي اوس اچي دان سی وی دي د چي شورونه جن نسبي ورونه یې په عقیده کې نه د پیغمبر اغا اصلي اصحاب دي بل لو اطاعونا لو اطاعو کدي اطاعت کړي وای تابعداري کړي وای ناس مر الته چې موږ را ولاړې دوله مدینه تر اته جنگ مو پریښوي کدی زموږ متابعات کړي را سره راغلي وای ما خو چلو نه به وای قتل سیوی نو وسه سر دین پرې کړی دی هغه دی پروتي یا لاس پښې دین پرې کړی دی پروتي په وینو لړل دي خو د بیا کلی څور پیښه سو زه چې وشارم ځنی راړم څنګه می ځان را خلاص کی ورا د نبی اسما اصحاب ته شهدا په بیا کلان و اسماعیل تکي وخل وت نو نسبی ورونه یې دی عقیده وی ورونه یې نه دی هغه دی چې عقیده وی ورونه نه دی ا دې استهزاء پکې نو مگر نسبی دی قالوا دي ويل لاخوانهم وخبل نسبي ورونو تي ويل و په دس حال کې ول قاعد وش دي خونو ناس وجنګ نه کاو ولو اطاعو کدي ته بعد اری کړي وای ناس مش ما قتلوا دي بنو قتل کړسي دلته بدی ولي وجل کېدی قل فدرؤوا عن انفسكم الموت قلت ورتواج فدرؤوا تاسي دفعك عن انفسكم تخبلوا زانو سخه الموت مرق شرط دونه وشار د مرګ د ځان خلاص کی وکړ دی په ما بسر غلی وای ولکه مرسو یو نو څه کې چې وس په ما بسر نغلی الاوی که په دا تک سړی کوړه ولر خلاصی نو تا ته دوری مرګ د زیبه کنه لري پر کوربچا ځان خلاص کړ پر کوربچا مرګ نه راځي نو ته چې دونه وشار بره وکړ د زما په کول کړی دی جلا د مرګ خلاص و دی چې لکه الاوی زما ته ځان خلاص کړ خو تا وژنه مستا روح به وخی چې سبب مړ نو ته چې دونه غسر یو ځان خلاص کړ ځان مهم دی که جهان مهم دی خو اول ځان مهم دی ته ځان نه خلاصولې دلته بیا ځان دونه کنا غو دونه کدر افلاتون د ځان جوړه چې هیڅ چیز ما په کاولې کړی او لا کوم رسوي وي دې دې نه دی چې غم جن دی ارمان کې تیسته بعد خبره وکړه دې دا خبره د ارمانه کې یا د ارمانه نه کې چې دا خو سر بډاګه خلق دی ورور نه وي ځوانان چې جزبیه راپورته سي ځان په تباکي چې فز ما په کاولې کړی فقط مزه دوغه چش کې مسخره کوي رخصندې چې خو نه په خلق دی نو څه پکې په ما فسنه رالي الا دا د نه پوي برته دور ګرځي بارې ته چې دونه قدر دین نه پو بوله او خپل ځان پو بوله دا پویږي نو دا غد ځان څخه بیا مرګ د پک کندر وینو دی خدا غ خپل ورونه ته ویل چې لو اتاعونا ما قتلوا قل تورتو اي نبي عليه الصلاة والسلام تعالى خطاب كي فدرؤو تس دفع كي استكي عن انفسكم دخبولو زانو سخ الموت مرق ان كنتم صادقين ان كنتم كتس چير ياست صادقين رشتون ياست نخو دفع كتا زان مرق وگر زخ مرم دارا دا ساخ برو ملا دورا ودرواغ ديم سی خبره نه ده چې تیا کې چې برا وکه په ما بشرا غلې ده مرګ په خلاص وي ته نه دې پسې ده که ځان چې دی الله پاک اخلاص یې که چیرې رښتیا په دې خبره کې که دا هېڅ خبرې ته داسې متوجه یاست ان کنتم که ته سیاس صادقین رښتینی دا خو نو شر سو جزا محذوفه ده نو ځان خلاص که ولې حذف سوی ده خو درګې ان کنتم صادقین ده مخه هغه دلالت پر کوي فدرؤوا عن انفسکم الموت هغه پر دې باندې دال دي د ځان څخه مرګ وګرځول نو الله عز وجل فدغه وسچ موږ وویل اصلي و مؤمنانو ته تسلی په بل طرز ورلاره ورکه دا یو چې هغه درې سبب ورته ذکر کړ چې په دغه د شکست پیښ شوی دی خو مه بدوي هغه درې سبب بل حکمت ورلاره ذکر کوي وليعلم الذين نافقوا وليعلم المؤمنين چې دا مؤمنان او منافقان پر رجرا کې بیا د منافقان دا به حذر ته وشت کې چې منافقان خو دغه څه کول دغه څه کول چې دغه دوی ډلې سره جلا شي دا یو حکمت دی منګر دغه شکست لپاره نور حکمتونه هم الله ذکر کړی ولويتخذ منكم شهداء فيرسل سلوشتم آیات که داغ حکمت ذکر کرد چلا و شهده می فکارو خود شهده و قول مکردی و تسألت پا بادر که چرا سواج اخلی قربانی تا مشتیاری نخالا و لاخبل کارم پر زیاکا و اخبل شهده می درسه اخ صدای یو حکمت بل حکمت پا یو سلوشتم آیات که ذکر کرد ولی یمحص الله الذین آمن و یمحق الكافرین چلا و تالا داغ کسان چه مؤمنان جه دارا جلای که ممتازی که معلومی که الت مخ جرسه و او کفار چه جاغ محو تباکی په یو سلو سلو رفیم دو سم آیات کم ذکر سوی و ولی محی سما پی قلوبی کم چه ستا پذر که کم ایمانی چه آغا اللہ در پوخ دی چه داغ سپر داغ حالتم تصبر وکی لکه مال وصفنه چه سره اور تواسی ویتا که چونه سپاسی زنگی اولار سی ارائی که داغ تکلیف وکی بستا آغا دزر ایمان آغا بلا خانی سم هم تاسی نو داغ سی حکمتون پا خواه ام کر سوی و ننی یو ذکر سو پا دی زائی که دره مخ پا خواه ذکر سوی و نو علای بار بار مازی نرا گردی اتسلی و دی تا بیاور لرا ورک را که دایس پا خبرتی سو اس خواه دلی است نو مکرار مکرار تسلی ولی و دا دوی غم دیر دروند چې د زړه څخه یې نه وتي ما لکه د سړي چې قریب وفات سوی یا هم د دغه څخه قریب چې ډېر پر ګران بل نه باره ارګړی تسلی ورلر وکړي خلک ورته وایي بده ته چې لکه ته څه ورته جوړېدل چې ارګړی ورته وایي بس خامه بدوه خامه بدوه مګر نه د ارمان په خېج نه خلک دی ملامتي الله عز وجل هم د اصحابو سره مینه درلودل ولې خو د رسول عليه الصلاه والسلام اتباع و نو د دې په غم باندې چې د زړه څخه نه وتي الله مکرره مکرره تسلی ورلر ورکړه مکرره مکرره تسلی ورلر ورکړه پسې به بیا د شهدا او صفت چې راځي پکې کې هغه به اولی راځي خدا اوس آیات چې اخیری موږ پر ودرې درو هغه خدا کوپار او چمل د منافقین و دغه شهدا چې دای به اکلان ښکار اخلي چې په ما بسر هغه وی ولی به قتل کدای نه خو نه پو الله وی دا نه پو نه دی دا دونه قدر پو دی چې ګر سره د ته دا جایز نه د شورت د امر دی دغه شورت به راوځي ژوند دی ته د مرګ چې دی مرګ نه دی د مرګ په چا باندې تعبیرېږي په ژوند باندې تعبیرېږي دغه څه به دا بحث راځي واخره روانه الحمدلله رب